www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن سعيكم لشتى صدق الله مولاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أمتي من دعا إلى الله دوستوں بزرگوں عزیزوں، میرا خیال ہے جب بھی حاضر ہوا ہوں تو مختصر بیان کیا ہے. آپ کے ذہن میں تھا کہ کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا ہی ہے، اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ مجھ تک اتنا سادی جو رہی ہے. جب بھی بیان کا سلسلہ الحمدللہ آپ طالبین ساکتین میں جاری و ساری ہے، میں چاہے نہ ہوں یہ آپ حضرات کے طلب اور صرف الحمدللہ شرط ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کام کی باتیں کہہ رہا ہے جو میرے لیے بھی مفید ہوں آپ حضرات کے لیے. دوستو بزرگو، بہت ہی مبارک مہینہ ہم سے گزرا ہے، اس سے بڑھ کر کے مبارک مہینہ نہیں ہو سکتا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر عظیم فرمایا، شہر مبارک فرمایا. اب اس سے بڑھ کے اس کی خوبی کیا ہوگی؟ جس شہر کو، جس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم فرمائے اور مبارک فرمائے، اس سے زیادہ بابرکت مہینہ اور ہو ہی نہیں سکتا. جمعہ کو کہا جاتا ہے سید الایام، اس مہینے کو کہا جاتا ہے سید الشہور، یعنی مہینوں میں سب سے مہینہ. بہرحال یہ مبارک مہینہ گزر گیا ماشاء اللہ، یہاں کے لوگوں نے تو عام طور سے اس کی قدر بھی کی. اب جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسی ہوئی ہے نہیں ہے تو اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال چار پال بھی رہی، صحیح بھی رہی، آمد و رفت رہا، معلوم ہوتا تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کے برکات سے ہم لوگوں کو منتفع فرمائے اور اس سے محروم نہ فرمائے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے ایک بیگ ذہن میں آئی، پڑھ دیا، ان سعیکم لشتا. بالکل کلی اللہ نے بیان کی، میں چھوٹی موٹی باتیں لیکن عام طور سے روز کو بیان میں نہیں کرتے. میں زامبیا میں تھا تو وہاں دو ایک اسکول ہے، اب تو بہت بڑا مدرسہ دارالعلوم ہو گیا، مکتب تھا، اور دوسری تو انگریزی پرائمری کا اسکول تھا، یہ مدرسہ تھا. جب میں داخل ہوا ہوں تو دونوں مدرسے کے لوگ داخل ہو رہے تھے اسی شام سے، اسکول والے اپنے ڈریس میں اور مدرسے والے اپنے ڈریس میں. دیکھ کے ہوا یہ آیت مجھے یاد آئی، دونوں جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن دونوں کے علموں میں کتنا فرق ہے. وہ جا رہا ہے علم دنیا حاصل کرنے کے لیے اور یہ جا رہا ہے علم آخرت حاصل کرنے کے لیے. اسی بنا پر جو علماء کام کرتے ہیں آخرت کا، ان کو علماء آخرت کہا جاتا ہے. اسے جو ہم نے گایا اسی مزے میں آیا، ملتے اسی کو بیان بھی کیا، بڑے بڑے مارے بول بھی لوگ تھے. میں نے کہا یہ الفاظ شاید نہ ہو لیکن بہرحال وہ علم دنیا کے لیے صحیح کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے. اسی شان سے پتلون پہنے ہوئے یہ اسے مار کے جا رہے ہیں. हमारे लड़के भी हो जाते हैं वही तोप में यही उसमें जागे रहे तो मुझे ये नशा को नशत्ता जाना है। सही दोनों की है, ये दोनों के सहयोग में कितना फर्क है। एक सही ये है कि जुमरात को आदमी जाता है मक्का मुअज्जमा किसके लिए, तवाफ करने के लिए, उमरा करने के लिए, उमरा जाते हैं जुमरात के लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं अल्लाह माफ फरमाए वो सलीमा देखने के लिए अय्याशी के लिए जाता आता है। सही तो दोनों है, वो जद्दा से मक्का जा रहा है सही ही, सही तो है तवाफ ही जा रहा है, अल्लाह के रास्ते में दौड़ रहा है। और एक वो शख्स है सही उसकी भी जारी है जद्दा की तरफ शराब नोशी के लिए है, अय्याशी फराशी के लिए, मुझे मालूम ही इतना बता रहा हूं दोनों में कितना फर्क। अगर दोनों मोटरों में टक्कर हो जाए वो लग मुझे याद नहीं आता, जवाब करते ही नहीं मालूम क्या करते हैं उसको, टक्कर ही मैं कहता हूं टक्कर हो जाए तो जद्दा जाने वाले कहाँ जाएगा और मक्का जाने वाले कहाँ जाएगा बताइए। वो मक्के से जद्दा जा रहा है, वो जद्दा से मक्के आ रहा है, दोनों फर्क है, नियतों के जरिए से फर्क है। इन नसाए को नशत्ता, तुम्हारी सही मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ नौ की है, मुख्तलिफ ढंग की है, सही है। इस सड़कों पर जाता हूं तो मुझे बहुत याद आता है, ये सड़कों में चल या अल्लाह, कोई स्कूटर जा रहा है तेजी से दौड़ा हुआ जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, सही तो है। एक सही अल्लाह के जिक्र की तरफ है, फसाओ इला जिक्र अल्लाह, इला नू दिए शराब फसाओ फसाओ अल्लाह के शरफ। एक आदमी तैयारी बड़ा बुरा नहीं है लेकिन फर्क तो आइए, एक आदमी तैयारी की तरफ जा रहा है, कारोबार की तरफ जा रहा है, किसी से मिलने जा रहा है, सही तो दोनों, पूरी दुनिया सही में है। बच्चा इन नशाइक में सत्ता इतना जामे है कि पूरी दुनिया दौड़ रही है, सड़कों पर दौड़ रही है, जंगलों में दौड़ रही है, फिलाओं में दौड़ रही है, दौड़ रही है, लेकिन दोनों के सहयोग में फर्क है। एक आदमी सही कर रहा है हवाई जहाज से तवाफ के लिए, उम्रा के लिए, एक आदमी सही कर रहा है कहीं कहीं जा रहा है। इस बिना पर अल्लाह ताला हमारे सहयों को कबूल फरमाया, सही अपने रास्ते की तरफ लगा दे हमको, अल्लाह ही लगाने वाला है। बात लड़के ऐसे हैं बोल साहब, अब भी जमाने में ये दीन से ताल्लुक है, जवान है और दीन से ताल्लुक है, तिलावत कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, बात वही लड़के हैं आगे निकलिए 11 बजे 12 बजे रात में, लेकिन खड़े क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं समझ नहीं आ रहा, जवान है दोनों। मैं तो कहता हूं कि इन तलबा को जलील न समझो, बहुत कहता है, लोग कहते हैं यही तलबा है जो अल्लाह की तरफ रुजू है, इल्म आखरत की तरफ रुजू है, चाहे फकर फाका में रहे है नहीं, अब फकर फाका में कोई है नहीं, लेकिन है बदाई यही लोग समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है, हम लोग उसे दुआ भी कराते हैं, लोग आते हैं, इंजीनियर है, बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है। अभी परसों नसों किसी दिन आया आपने चाहे मौलाना ये इंजीनियर है बहुत बड़ा, इसको 5-6 हजार रुपए की तनख्वाह के बराबर नहीं मिल रही है, इसलिए कहा आप ही मजे। अल्लाह का शुक्र सही तो है ही, लेकिन यह कि सही जो अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के रजा के लिए हो, बहुत बड़ी बात है। इस तरह पर मैंने कहा बात यही पर कि मैं सोची भी चला था बयान करना है, मुझको पढ़ा था, मैंने वहां भी कहा था अल्लाह ताला इसी बयान को कबूल फरमा ले। इन सारे नशत्ता तुम्हारे सही मुख्तलिफ है, अल्लाह हमको अपने काम में जानू दिया रिश्ता जुमा फस आओ इला जिक्र अल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, जिक्र की फजीलत है, दुकानों को भी बंद करो, कारोबार खत्म करो, इस सही से बाकी ये सही है, ये सही है दुनिया है, वो सही है आखरत। सनातन अल्लाह ने फरमा दिया फस आओ इला जिक्र अल्लाह, वह जरूर भाई भाई को छोड़ दो, इला नूर यदि सदा आत्मियों में इला खुजियत सदा फन तशरू फिलहाल वक्त में फैला, देखिए सही की इजाजत है, वहां सही को छुड़ाया गया है, यहां सही की इजाजत फस आओ इला जिक्र अल्लाह, वहां वक्त में फैला सही तो है, इला खुजियत सदा पर हर चीज की सही अलग अलग है। इस वक्त सही तुम्हारा जाना है, अब मस्जिद से निकलो, वाजिब नहीं है, मुस्ताबन निकलो और सही करो अपने बाल बच्चों के नफका के लिए, उसके अखराजात के लिए, ये भी हमारा अमल है। लेकिन वक्त वक्त से है, वो सही है, ये सही है भी, वक्तो मिन फज़लिल्लाह वइज़ा क़ुज़ियतिश शलात फंतशिरु फिल अर्द वक्तो मिन फज़लिल्लाह वस्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। लेकिन इतनी इसी सही न करो कि जिक्र को भूल जाओ। जिक्र तो हरदम करना है, आपके में सलात में जिक्र, नमाज में भी जिक्र है और तजारत में जिक्र है ना। हदीस है कि बाला में जाओ तो तीसरा कर्मा पढ़ते हो, है बहुत तातील की जाती है, तीसरा वो जिक्र ही तो है। बारा अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस जिक्र पर लगा रखे, इससे बढ़कर के कोई काम नहीं मरना। अल्लाह के जिक्र वाला जिक्र अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। दुनिया में सब जिक्र है। मैंने आज वहां कहा था अब्दुल बासिर भाई यहां भी, वाला जिक्रुल्लाह अकबर, जिक्र सबका हो रहा है, अल्लाह का जिक्र उन सब में सबसे बढ़कर के। आपके में सलात तुम्हारा जिक्र की बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला हमको इस सही की तौफीक दे जिसके बारे में क्या है। हल अदुल्लुकुम, हल अदुल्लुकुम अला तजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाब, ये भी सही है, तजारत बदला दिया, लजालुन ला तुरीम तजारत वला बायुन ज़िक्रिल्लाह। हज़रत मुजद्दिद साहब मुदे मैंने बयान किया था कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली के पास सुबह था, ये दिन हंसते रहते हैं और मुझे ये सिद्दीकियत मिला और ये बहुत मुखालफत कर रहे थे शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस दिल्ली, बड़ी उम्र में भी बड़े थे और मुजद्दिद साहब के हालात मकाम क्या पूछना है। खुद फरमाते हैं कि बहुत से मशायख को इन हालात से नहीं गुजारा गया जिससे मुझको गुजारा गया, सिर्फ ख्वाजा बाकमिल्ला वगैरह को नाम लिया, किसी को नहीं लिया। देख मनसफक छोटा भी जब बढ़ जाता है, बड़े से छोटा वाला लड़का अमरीका तक पहुंच जाता है, वो बेचारा परावरी में रह जाता है, बड़ा परावरी में रह जाता है, मैदान तक पास नहीं हो पाता, हाई स्कूल नहीं पास करता, वो हमारे डिग्री पे डिग्री लेता चला जा रहा है। इस रास्ते में भी सही, जो सही करेगा वो पहुंचेगा। इसमें छोटे बहुत से ऐसे मशायख हुए हैं जो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी से बढ़ के उनके खुलफा, बहुत से सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के खुलफा उनसे मनसब में बढ़ गए, क्योंकि वो करामात दिए गए थे, वो करामात नहीं दिए गए थे, न दिए जाने की वजह से अल्लाह के बढ़ गए, क्योंकि करामात तो उनकी निगाह से किसी दर्जे में, और ये बिल्कुल सब लोग कुछ कहते ही रहे होंगे करामत नहीं है इनके पास, ये नहीं, उसको सब्र किया, उस पर राजी रहे, करामात के न होने पर राजी रहे, ये रजा खुद करामात से बढ़ा दिया उसको। तमाम इस बिना पर ये अल्लाह का रास्ता, अल्लाह अपने रास्ते की हमको समझ दे, बोलना ये भी है, हम तो मोरिन दादू से कहते हैं अल्लाह इस रास्ते की समझ दे। रजा शेख अब्दुल्ला मोहद्दीन देहलवी को शुभा था, क्या ये बात करके रहते हैं, फाल देखा उन्होंने, फाल कुरान शरीफ निकाला, देखिए फाल देखने का मतलब इससे जवाब है, इतने बड़े आलिम फाल देखा, पहली आयत ये थी रजालुल्ला तुलहिम तजारत बैजुल्ला, कुछ दुनिया में ऐसे अल्लाह के रजाल हैं, मर्द हैं है? जिनको बयोशा गाफिल नहीं करती, बस ये समझ गए कि मुजद्दिद ठीक रास्ते पर है, इन हालात में भी इनके हालात ठीक हैं। रजालुल्ला तुलहिम तजारत वला बायुन अन जिक्र इल्ला, अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं है, मुजद्दिद है, उसको मकामात मिले हुए हैं। इस बिना पर मैंने बतलाया था कि जहांगीर से लोगों ने जाके शिकायत किया, सबसे पहली शिकायत ये कि अहमद जो है ये दावा करता है सिद्दीकियत का दावा किया, उसमें शेख अब्दुल्ला मोदी ने भी है दावा किया, बुलाया जहांगीर ने, आपने ये हर बार किस्सा है, झुक के आने का था, जब बादशाह के साथ झुक के जाता है, मैं खुदा के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता, नहीं झुके, मैं बहरहाल पहुंचे, मुजद्दिद साहब कहा कि आप सिद्दीकियत का दावा करते हैं क्या, नहीं तो कहा अगर आप मुझको इस तख्त पर बैठा दें और तख्त से गुजार दें तो मैं ये तो कह सकता हूं कि तख्त से गुजरा हूं, ये नहीं कह सकता कि बादशाह के तख्त का मैं मालिक हूं, ये नहीं कह सकता। सिद्दीकियत अलग चीज है, एक मकाम है, और सिद्दीक होना अलग बात है, एक मकाम है, वो सिद्दीक अकबर के साथ खास था, और ये सिद्दीकियत का सिलसिला जारी रहेगा, अंबिया का सिलसिला तो जारी नहीं रहेगा, लेकिन सिद्दीकियत का और शोहदा का और सालीन का सिलसिला तो जारी रहेगा हमेशा, क्यों इसे राजी हो गया, इतना राजी हो गया कि कहता था कि जहांगीर पढ़ती अल्लाह तला मुजद्दिद साहब की बरकत से, जहां ये कह रहा था कि और तो कोई शराबी था जब उसने जेल में डाल दिया था, लेकिन बाद में ये कहता था कि और तो कोई अमल मेरे पास नहीं है, और तो कोई अमल मेरे पास नहीं है, लेकिन एक इरशाद मुजद्दिद साहब का यह है कि जहांगीर बगैर तुम्हारे में जन्नत में नहीं जाऊंगा, बस इसी को भरोसा उसको इतना मोतकिद। फिर जहांगीर का लड़का शाहजहां को दीनदार हुआ और रजत जबरदस्त साहब नस्बत हुआ। ये जान ये मुजद्दिदियत, ये मुजद्दिदियत की शान मुजद्दिदियत मुजद्दिद साहब ने अल्लाह ताला ने कितना बड़ा काम किया। और फरमाया जाए मामूली जहांगीर का इधर गया सर हिंद तो दस्तरखान रहा होगा, रोटी दाल चटनी कुछ आम की चटनी से पीली रहती सब यही सब रहा होगा, अचार भी रहा होगा। जहांगीर ने कहा कि मुजद्दिद साहब के खानकाह के खाने के दस्तार के मुजद्दिद साहब के दस्तरखान के खाने में मुझे वो लज्जत आई जो शाही दस्तरखान पर नहीं आई, वो खानकाह ही लज्जत। लज्जत खाने में भी कोई अमीर हो जाते थे बंबई में तो सबके आईजाजा तो है बंबई में, तो मुझसे कहलाते थे बड़े लोगों से कह दो कि घर में चले जाएं किसी रिश्ते आके आए, खानकाह का खाना खाना उनमें नूरानियत होती है, मुझसे खुद कहलाते थे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह का खाना खाना उसमें नूरानियत होती है, हजरत कहलाते हैं। तो बच्चे थे आईजा के साथ अच्छा अच्छा खाना मिलता नहीं दोस्तों। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमारे बुजुर्गों को एक खास मकाम अता फरमाया था, इन नसाएं को क्योंकि सही किया उन्होंने, मुशक्कतें बर्दाश्त किया और कहा उज्जैन के जेल में मुझे वो हालात मुनकशिफ हुए कि अगर उज्जैन के जेल में न रहता तो वो बात न हाजिर होती। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही इन नसाएं को नशत्ता मुजद्दिद साहब ने सही किया। कुछ या जेल में गए उनके लड़के कहते थे अब्बा आपकी जुदाई से रहा नहीं जा रहा, अल्लाह ताला आपको जेल से जुदाई फरमाया कि देखो ला इलाहा इल्लल्लाह से इसकी भी नफी कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई माबूद नहीं सिवा अल्लाह के, हत्ता कि अपने बाप के रिहाई भी मतलूब नहीं है, जब अल्लाह को मंजूर होगा छोड़ेंगे हम दादी। और कहा है कि इसकी नफी करो ला इलाहा से, अपनी वालदा को भी सिखा दो, देखिए वालदा को भी सिखा दो, अगर जिंदगी रही तो मुलाकात होगी वरना दारुसलाम में मुलाकात होगी। दोस्तों ये हमारे बुजुर्गों का हाल था, इन नशा को सही किया, खुशी किया, मुजाहिदा किया। अकबर ने तो गालिब मुजद्दिद साहब के वाले को वो कत्ल भी करा दिया था, तब बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला हम सब लोगों को भी हमारी सही को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और सही इल्लल्लाह हो सही इल्लल्लाह, ये सब कारोबार ये सब सही है अगर अच्छी नीयत से है तो सही। हमारे वाली साहब तैयार करते थे कपड़े की, तो कहते थे हमारा कारोबार ऐसा है कि जन्नत के लोगों को अगर कारोबार करने की इजाजत मिलती तो कपड़े करती मैं वो तैयार करता हूँ, वाली साहब हमारे कहते थे। वो अल्लाह ताला इन सब लोगों को अहले जन्नत में से बनाए, और अल्लाह ताला अपनी जिंदगी की हमको कदर करने की तौफीक मरहमत हुआ। रमजान का महीना जाहिर है बहुत ही मुबारक था, जिसने जो किया उसका अजर तो वहीं मिलेगा जितना जिसे किया, एक एक आयत भी ऐसी नहीं है जिसका उसको सवाब न मिले। एक मिसाल देता हूँ, दक्कन की जो किताबें आई हैं उसमें एक अजीब वाक्य लिखा है कि एक बुजुर्ग ने कुरान शरीफ की तिलावत किया, तो कुरान शरीफ की तिलावत किया तो उनको ख्वाब में नजर आया या जो भी सूरत हुई हर आयत का सवाब उनको लिखा हुआ गया, इस ये आयत तिलावत किया, ये आयत तिलावत किया, इसका ये सवाब है, इसका ये सवाब है, इसका ये सवाब, सब एक आयत का सवाब नहीं लिखा हुआ था। इसे एक तो उम्मीद वाली आयत कि सबका सवाब मिलता है, अब इसमें भी डरता ये जो सुन रहे हैं, एक आयत का सवाब नहीं लिखा हुआ था। तो उन बुजुर्ग ने कहा क्या अल्लाह हर आयत का तो आपने सवाब दिया, इस आयत का क्यों नहीं सवाब दिया आपने, पूछने कहा इस आयत को तुमने पढ़ा था चोर को भगाने के लिए, इस वजह से अल्लाह के लिए नहीं इस वक्त सवाब नहीं लिखा, ये था इस आयत जोर से पढ़ दिया था इसलिए ताकि चोरी समझ ले कि हम जाग रहे हैं, ताकि हमारे घर में चोरी तो हम चोर को भगाने के लिए आयत पढ़े थे, इस वजह नहीं जवाब मिला। معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں ثواب خوب ہی خوب ہے مجھ صاحب. ایک ایک حرف کا ثواب ہے, ایک ایک آیت کا بھی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق دے, ہر قسم کی عافیت دے. رمضان گزر گیا, اب ہم لوگ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ جیسے تلاوت کرنے والوں میں گزر ہوا پورا مہینہ گزرا ہے, آپ حضرات کو کیا پوچھیں. ایک شعر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا تھا, سب مجھے کوئی حلیم وغیرہ سے دکھ رہا ہے کہ دیکھو کم زمان نے یہ سوال لکھا. می پذیرند بدارا بتو پھیلنے کا, می پذیرند بدارا بتو پھیلنے کا, رشتہ واپس ان کو نہ دھر کے گوہر میں گرن. موتیوں کو جو خریدتا ہے, جس بھاؤ پر موتیوں کو خریدتا ہے اسی بھاؤ پر اس کا دھاگا بھی خریدتا ہے. وہ دھاگا جو لگا رہتا ہے اسے ترازو میں موتی کا جسے وزن ہے, اسے دھاگے کا اسی وزن میں. یہ نہیں کہا جاتا کہ ایک ماشا دو ماشا ایک کم کرو, نہیں. تو کہا تو میں نے اس پر لکھا کہ حضرت اتنے دیندار لوگ ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ہم نے بھی گزارا ہے, تو اللہ تعالیٰ دعا کیجیے نیکوں کو ایسے ہماری بخشی بھی ہو جائے. بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. میں پذیرند بتا مجھے بڑے مجھے مولوی لوگ بھی فارسی نہیں آتے, ہم کیا کریں. میں پذیرند بنا رہا بتو پھیلنے کا, رشتہ واپس ان کو نہ دھار کی گوہر میں گر. جو موتی خریدتا ہے اس کے ساتھ دھاگے کو بھی خریدتا اسی بھاؤ پر, موتی کے بھاؤ پر. بہرحال خوش ہوئے. یہ آپ حضرات کے سامنے رمضان گزرا ہے. اور یہ بھی میں کہوں کہ یہاں آیا تو اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ گئے وہاں, اور زیادہ گجراتی کے لوگ رہتے ہیں, زیادہ گجراتی ہو وہاں بھی انہیں لوگوں کا ساتھ تھا. مگر جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں انہیں لوگوں کا ساتھ کا دیکھا وہی ہے. اللہ تعالیٰ حضرات کو جنت نصیب فرمائے, اپنی رضا سے اپنے خوبصورتی سے مشرف فرمائے, ہم حقیروں کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دے اور داخل فرمائے. بس کرتا ہوں, آخر اب دو حدیث پڑھی اب پھر آئندہ سا آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا اللہم صل علی سیدنا نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صل علی سیدنا نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح أقوال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة, توفني مسلما وأهلكني بالصالحين. اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما, اپنی رضا سے اپنی خوشنودی سے ہم سب کو مشرف فرما, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, برے اعمال سے بچنے کی توفیق محمد فرما. جو رمضان کی دولت ملی ہے کسی درجے میں, اللہ اس کو باقی رکھنے کی توفیق محمد فرما, اور ہر قسم کی خیر و بھلائی سے ساری امت کو بہرور فرمائے. ساری امت پریشان ہے, بیماریوں میں مبتلا ہے, عجیب عجیب بیماریوں میں مبتلا ہے, عجیب عجیب کاروباری الجھنوں میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور اپنی رضا خوشنودی سے ارشاد کام فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.